यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तदश मंत्र विचार कर रहे थे। एतावान वै काम ये विचार हो गया था। उसके आगे कहा गया कि नेच्छंश्चन अतो भूयो बिंदे, इच्छा करते हुए भी इससे अधिक ये प्राप्त नहीं कर पाए, नहीं प्राप्त होता है, इतने ही प्राप्त हुए हैं। भाष्य में तृतीय पंक्ति में लब्धव्य विषयो ही कामस तस्य च एतद् व्यतिरेकेण अभावात् उक्तम वक्तुम युक्तम वक्तुम एतावान् वै काम इति। लब्धव्य विषय इतने ही होते हैं, इससे व्यतिरिक्त इससे भिन्न और कोई लब्धव्य पदार्थ नहीं है। नहीं होने से ये कहा गया कि एतावान वही काम है, इतने ही काम है, तो ये बात ठीक ही है। एतद् उत्तम भवती, इस विषय में यह कहा जाता है दृष्टार्थम अदृष्टार्थम व साध्य साधन लक्षणम। दृष्टार्थ हो अथवा अदृष्टार्थ हो, अर्थात दृष्ट फल के लिए अथवा अदृष्ट फल के लिए साध्य साधन लक्षण, साध्य और साधन, ये साध्य ऐसा तीन हो गया, साधन ऐसा तीन हो गया कह दिया गया था। अविद्यावत पुरुष अधिकार विषयम, अविद्यावत अर्थात अज्ञ, अविद्या वाला ऐसे जो पुरुष है वो ही पुरुष अधिकारी होता है। ये दोनों प्रकार की ऐसा का, तो पुरुष अधिकारी हुआ अर्थात पुरुष में अधिकार रहेगा, तो पुरुष अधिकार तदेव विषय, विषय अर्थात आधार, वही पुरुष ही आधार होता है। ये दोनों प्रकार की ऐसा का, तो अविद्यावत पुरुष अधिकारो विषयो यश्य, विषय का अर्थ आधार, जिनका ऐसा द्वय का चार नंबर टिप्पणी देखिए। अविद्यावत पुरुष इति, अविद्यावत पुरुष वृत्तिर अधिकार, अविद्यावत पुरुष में अधिकार रहेगा। अधिकार अर्थात तो फल स्वाम्यत्वम, फल का स्वामी जो होगा उसी को कहा जाता है कि अधिकारी, क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत, ये याग में अधिकारी कौन है कहते हैं, जो स्वर्ग काम है, तो स्वर्ग काम स्वर्ग चाहता है, तो यही जो स्वर्ग काम ये स्वर्ग कामी में रहेगा, तो स्वर्ग कामी में जो स्वर्ग काम रहेगा यही अधिकार है, अर्थात काम ही अधिकार है। कौन अधिकारी है कहते हैं जिसमें काम है, तो कामी अधिकारी, तो काम ही अधिकार हो गया। तो ये काम का क्या अर्थ है कहते हैं फल स्वाम्य तुम, फल का स्वामी होगा वो, तो अर्थात फल भोग करेगा, वही कामी हो गया। अविद्यावत पुरुष वृत्तिर अधिकार, तो अधिकार का क्या अर्थ है कहते हैं ऐसा स्वामित्व, ऐसा स्वामित्व अर्थात वही हो गया काम। अभी तद विषयो, तद विषयो अर्थात तदपद से लेंगे ऐसा स्वामी, ऐसा स्वामी विषय, तद विषय, यहाँ तद विषय में मिलकर के लिख दिया ना, उसको अलग कर लीजिए, अलग वास्तविक रहेगा नहीं व्याकरण दृष्टि से, नहीं तो तद विषय बड़े महाराज जी उसको अलग रखे हैं। तद विषय मिला देंगे तो हमेशा बुद्धि में आएगा, यहाँ तो समास हुआ है कुछ, तो तद विषय वो अधिकरण कह देने से कहते हैं तस्य विषय, नहीं तो तद विषय हो यश्य, इस प्रकार के ले लेते हैं, कहते हैं इस प्रकार नहीं है, ऐसा स्वामित्व तद विषय, क्योंकि ऊपर में भाष्य में है विषय, अधिकार के आगे है विषय, अधिकार का अर्थ हो गया ऐसा स्वामित्व, तो ऐसा स्वामित्व आगे विषय, विषय अर्थात अधिकरणम, विषय का अर्थ हो गया अधिकरण, तद का अर्थ पूर्व में ऐसा स्वामी, उसका पूर्व में है ऐसा स्वामित्व, किंतु वहां ऐसा स्वामी लेंगे, ऐसा स्वामी विषय विषय अर्थात अधिकरणम यस्य, ऐसा स्वामी अधिकरण है जिसका, ऐसा स्वामी में क्या रहेगा, धन स्वामी में क्या रहेगा, धन ऐसा स्वामी में क्या रहेगा ऐसा, तो ये कहते हैं तद तद अर्थात ऐसा स्वामी विषय विषय अर्थात अधिकरणम यस्य ऐसा द्वयस्य तत् तथा तथा अर्थात अविद्यावत पुरुषाधिकार विषयम्, इस प्रकार की हो गया जो भाष्य में दिया। इसका अर्थ कहते हैं एतादृश अधिकाराधिकरणाधिकरणकम्, एतादृश अधिकार अधिकरण, इसी प्रकार की अधिकार का अधिकरण कौन होगा, इसी प्रकार की अधिकार का अधिकार अर्थात जो फल स्वामित्व, इसका अधिकरण कौन होगा, फल स्वामी, तो एतादृश अधिकार का अधिकरण हो गया फल स्वामी। आगे फल स्वामी अधिकरणम यस्य ऐसा द्वयस्य, तो दो बार अधिकरण आ गया, एतादृश अधिकार अधिकरणम अधिकरणम यस्य, दो बार अधिकरण आया, व्याघ्रस्य मुखम इव मुखम यस्य क्या हो जाता है, व्याघ्र मुखम, तो पूर्व पद में जो उत्तर पद है मुखम उसका लोप होता है, इसी प्रकार क्या है एतादृश अधिकाराधिकरणम अधिकरणम यस्य, पूर्व में जो अधिकरण है उसका लोप हो जाएगा, तो एतादृशाधिकाराधिकरणम, तो वहां एक अधिकरण का लोप हुआ है, तो अधिकार शब्द भाष्य में विषय से अधिकरण कहा जाता है, तो एतादृश अधिकार विषय विषय अर्थात अधिकरणम, भाष्य में जो विषय दिखता है वो जो टिप्पणी में द्वितीय अधिकरण है, जो प्रथम अधिकरण है वो तो लोप हो गया, व्याघ्रस्य मुखम इव मुखम यस्य, तो पूर्व मुख जो है वो लोप हो गया, तो इसी प्रकार की यहाँ प्रथम अधिकरण लोप हो गया, भाष्य में दिखता है एतादृश अधिकाराधिकरणम, बहुव्रीही समास है अर्थात ऐसा स्वामी ही, ये दोनों ऐसा का अधिकरण है, तात्पर्य वही हुआ। आगे ठीक है, टिप्पणी में कहते हैं अविद्यावत पुरुष निष्ठम इति यावत, ये दोनों ऐसा कहाँ रहेंगे, अज्ञानी में ही रहेंगे, तो अविद्यावत पुरुष निष्ठ अविद्यावत पुरुष में ही रहेंगे, इति यावत काम अखिल क्रोधादि अनर्थ हेतु, काम अर्थात अज्ञानी में ही काम, और वो क्या करेगा, अखिल क्रोधादि अनर्थ का हेतु, जितने सारे क्रोध, क्योंकि काम जब प्रतिहत होगा, कामात संजायते क्रोधो, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, ठीक है आगे बुद्धिनाशात प्रणश्यति नष्ट हो जाएगा, ये काम ही आरंभ करता है, अखिल क्रोधादि, आगे प्रथम क्रोध आएगा, आगे फिर अनर्थ हेतु होकर के नाश हो जाएगी, अतः अनर्थ हेतुत्वात ये काम, ये दोनों ऐसा ये अनर्थ हेतु है। भाष्य में अविद्यावत पुरुषाधिकार विषय ऐसा द्वयम् कामो, अतः अस्माद् विदुषा विख्यातव्यम्, इसलिए विद्वान को ये सबसे काम से उठना चाहिए, ये प्रथम का कार्य है, काम से उठा तो विद्वान, नहीं उठ पाया तो विद्वान, फिर वही कामना। टीका में काम से अनर्थत्वात्, काम अनर्थ है, काम से अनर्थत्वात्, षष्ठी हटाने से काम अनर्थ, अनर्थ में कैसा समास कहेंगे, काम को कहेगा जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात ये काम में कोई प्रयोजन नहीं है, साध्य अगर नहीं करेंगे तो न अर्थो, अर्थ नहीं है, न प्रयोजनम काम, न प्रयोजनम काम, न प्रयोजनम करेंगे तो कर्मणि काम लेना पड़ेगा, अगर प्रयोजन का विषय लिया जाएगा, और काम में अगर भाव में करेंगे तो फिर बहुग्री होगा, अर्थात इच्छा में कोई प्रयोजन ही नहीं, इच्छा करने में कोई प्रयोजन ना, ये कर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और साध्य साधन योश्च तावन मात्रत्वात्, काम अनर्थ है और साध्य साधन तावन मात्र तो अर्थ साध्य साधन तावन मात्र अर्थात उतने ही है काम है तो काम अनर्थ हुआ साध्य साधन काम हो गया इसलिए काम क्या हो जाए साध्य साधन क्या हो जाएगा अनर्थ हो गया। तावन मात्र स्वर्गादौ पुमर्थता विश्वासम त्यक्त्वा ये स्वर्गादि आदि कहने से यह लोक में कुछ प्राप्त हो जाए ये सब में पुमर्थता पुरुष का प्रयोजनता ये विश्वास को त्याग करके क्योंकि ऐसा से जो मिलेगा वो अनर्थ ही होगा तो स्वर्ग इत्यादि मिलेगा वो अनर्थ ही है। दृष्टांत देते हैं स्वप्न लाभ तुल्याभ्यास तीसरे भ्यो अपि ऐसनाभ्यो व्युत्थानम स्वप्न लाभ बराबर जैसे हैं स्वप्न में जो लाभ होता है उसका जितना महत्व है तीसरे भ्यो अपि ऐसनाभ्यो तीन प्रकार की ऐसना से तीन प्रकार की ऐसना क्या क्या है पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा ये तीनों प्रकार की ऐसना से व्युत्थानम तो व्युत्थान का क्या अर्थ है कहते हैं संन्यासात्मक ऐसा नहीं कि संन्यास हो गया आगे फिर उनको पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा नहीं है लोकेषणा तो रह जाता है पुत्रेषणा वित्तेषणा हमको पुत्र नहीं चाहिए किन्तु जितने अधिक शिष्य होंगे कहते वो सब एक ही बात है कहीं भी ममत्व बुद्धि हो गया थे बराबर हो गया। व्युत्थानम संन्यासात्मकम कृत्वा करके कांक्षित मोक्ष हेतु ज्ञानम उद्देश्य श्रवणादि आवर्तयेत कांक्षित जो मोक्ष है उसका हेतु हो गया ज्ञानम उसको उद्देश्य करके श्रवणादि आवर्तयेत श्रवणादि करते रहे भगवान भाष्य करना ना ये तो शायद अन्यत्र कहीं है पंचदशी में दिया गया दद्यान्नावसरं किंचित कामादीना मनागपि आसुक्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया तो ये दद्यात न अवसरम किंचित कामादीना मना थोड़ा सा भी अवसर नहीं देना चाहिए आसुक्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया वेदांत का चिंतन करते रहे संस्कार संसार का है तो चित्त उसमें चला जाएगा ये तो स्वाभाविक है जाएगा किंतु धीरे धीरे लगते लगते सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवित करते रहने से धीरे धीरे चित्त फिर अधिक वेदांत में लगेगा। श्रवणादि आवर्तयेत इसलिए ब्रह्मसूत्र है आवृत्ति रसकृत उपदेशात श्रवणादि का आवृत्ति करते रहे बार बार क्यों असकृत उपदेशात तत्वमसी श्वेत केतु को 9 बार कहा गया था इसलिए श्रवणादि में प्रवृत्त होते रहे। आगे अर्थात वो दिखाया गया कि वो जो पुरुष ब्रह्मचारी वो प्रथमे अकेला था किंतु सो अकामय तो जाया में स्या अथवा प्रजा ये इस प्रकार की तो क्योंकि यह ये सब क्यों आया अर्थात ये ब्रह्मचारी जब था उसमें इस प्रकार की भावना क्यों आया कहते हैं उसका पूर्व में हुआ था ऐसे उसका पूर्व में कब से कहते हैं हिरण्यगर्भ को इस प्रकार हुआ था जब सृष्टि का बात आरंभ हुआ हिरण्यगर्भ अकेला था सो अभिभेद तो फिर कस्मान नु विभेमी इति इस प्रकार के ज्ञान हुआ आगे फिर कहा गया स एकाकी न रमते तो उसको एकाकी अच्छा नहीं लगा तो वो फिर सो अकाम है तो मेरा फिर कोई दूसरा होना चाहिए तो फिर दूसरा आ गया कहते हैं दूसरा कहाँ से आ गया अकेला तो है कहते हैं अपने को दो भाग कर दिया तो फिर मनु और शतरूपा हो गए तो होकर के आगे सृष्टि हुआ तो अर्थात ये प्रथमे कारण में ये दोष था इसलिए अभी तक कार्य में यो सब दोष दिखते रहेगा इसको आगे कहते हैं तस्मादपि मंत्र में है तस्मादपि एतरी एकाकी कामयते तस्मादपि तस्माद अर्थात हिरण्य गर्भ में ऐसा हुआ था इसलिए एतरी एतरी अर्थात एतस्मिन काले अभी भी एकाकी हो जाने से कामयते इच्छा करेगा दूसरा होना चाहिए। भाष्य में यस्माद् एवं अविद्वान आत्मा कामी पूर्वः कामयामास तथा पूर्वतरोपि ऐसा लोक स्थिति है यस्माद् एवं एवं अर्थात अविद्वान आत्मा आत्मा अर्थात पुरुष अज्ञ कामी अज्ञ हो गया तो कामी हो जाएगा क्योंकि स्व भिन्न देखेगा उसमें स्वभन बुद्धि होगी स्वभन बुद्धि होने से प्राप्ति की इच्छा हो जाएगी तो कामी हो गया पूर्व कामयामास वो पहले कामना किया था यस्माद एवं अविद्वान आत्मा कामी कामी पूर्व काम काट दिया गया तो फिर महाराज जी कटवाए होंगे। यहाँ तो नहीं है, नया में तो नहीं है। कामी पूर्व कामयामास, पहले कामना किया था, तथा पूर्वतरोपी, उसके पूर्व में भी जब जन्म हुआ था तब भी कामना किया था। क्यों ऐसा करता है? कहते हैं ऐसा लोक स्थिति, लोक में ऐसे स्थिति है। सात नंबर टिप्पणी, काम पूर्विका लोक प्रवृत्ति, कामना हो करके लोक की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, हमें पूर्व पक्ष कहता है जो काम पूर्विका प्रवृत्ति, ये सभी का ऐसे नहीं होती है। प्राकृत स्थिति ऐसा, जो प्राकृत जन शास्त्र शास्त्र संस्कार रहित तो पामर कहा जाता है, उनका ऐसा है काम पूर्वक प्रीति प्रवृत्ति। प्राकृत स्थिति ऐसा अर्थात प्राकृतानाम स्थिति, प्राकृतानाम अर्थात शास्त्र रहितानाम स्थिति ऐसा न बुद्धिपूर्वकारी नाम। पूर्व पक्ष कहता है मैं बुद्धिपूर्वकारी अर्थात विचार करके कार्य करता हूँ, इसलिए हम काम पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होता है मेरे। बुद्धिपूर्वकारिणाम इदम वृत्तम न, इदम वृत्तम अर्थात काम पूर्वक प्रवृत्ति, ये बुद्धिपूर्वक करने वालों का नहीं होता है। इति आशंक्य सिद्धांति कहता है आप बुद्धिपूर्वकारी हो गए। देखिए आपके जो पितामह थे प्रजापतेश्च एवं एष सर्ग आसीत, तो आपका बात क्या, पितामह जो है प्रजापति एवं एष सर्ग आसीत अर्थात काम पूर्वक प्रवृत्ति हो करके प्रजापति का यह सर्ग हुआ। तो ये जो प्रजापति सर्ग ये आया था 157 पृष्ठा में, जो सैकाकी न रमेत रमते, इस प्रकार की जो हुआ था। टीका में तत्र हेतुत्वेन पूर्वोक्तम स्मारयति, तत्र हेतुत्वेन 13 नंबर टिप्पणी, प्रजापति सर्गस्य प्रजापतेर्वा काम प्रयुक्तत्वे, प्रजापति की जो सृष्टि हुई मतलब प्रजापति ने जो आगे सृष्टि की अथवा स्वयं प्रजापति, उसका प्रवृत्ति में काम ही हेतु है। तो प्रजापति प्रवृत्त हुआ, प्रवृत्त होकर के सृष्टि बनाया, ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, काम पूर्वक होकर के ये हुआ। स्मारयति स्व अविभेद इत्यादि भाष्य में स्व अविभेद अविद्यया, स स अर्थात प्रजापति हिरण्यगर्भ, उसको भय हुआ अविद्यया अविद्याग्रस्त होने से। ततः फिर द्वितीय क्षण में तो भय चला गया, ततः काम प्रयुक्त एकाकी अरमण अरममाणात अरमाण, भय चला जाने के बाद एकाकी न रममाण अर्थात कर्तरिशान, फिर उसको रति नहीं हुई अर्थात सुख नहीं हुआ मन में, इसलिए अरति उपघाताय, अरति उपघाताय अर्थात जो अरमण हो रहा है मन में जो सुख नहीं है उसका नाश करने के लिए स्त्रियम ऐच्छताम समभवत, स्त्री का इच्छा किया फिर आगे समभवत, समभवत अर्थात उसके साथ संबंध किया। ततः सर्गो अयम आसीत इति ही उक्तम, जो अभी स्त्री का उत्पत्ति किया कहाँ से, कहते हैं अपने से, तो स्वयं मनु रूप हो गया और सतरूपा की सृष्टि कर ली, फिर आगे समभवत उसके साथ संबंध किया तो फिर मनुष्य बन गए। इसी प्रकार की वो सतरूपा फिर नाना रूप लेने लगी, ये मनु भी नाना रूप लेने लगा था, ये सब प्राणियों की सृष्टि हो गई। ततः सर्गो अयम आसित, अयम सर्ग ये जो सृष्टि दिख रही है वो इसी प्रकार की हुआ अर्थात प्रजापति का अरमण से ये सृष्टि हुई। टीका में संस्कार अर्थात ये इस प्रकार की कर जाता है अर्थात पूर्व का संस्कार है। क्या क्यों कहता है कि जैसे यमराज का बात दिखा रहा है, क्या नृशंस कार्य कर रहे हैं यमराज जी, जो नचिकेता वाला यमराज जी, जो सभी यमराज ज्ञानी होंगे ऐसा कोई बात नहीं, तो होने के बाद भी कैसा करता है, तो इसी प्रकार की ये हमारा पुराण जितने दिखा रहा है, शिव जी को दिखाते हैं, राम जी को दिखाते हैं, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को दिखाते हैं, ये सबको तो ये माना जाता है ना, ज्ञान स्वरूप माना जाता है, कैसे सब ये सब गृहस्थ दिखाते हैं, कहते ज्ञानी भी कर सकता है दिखाते हैं। तो ये सब वास्तविक क्या है ना, अगर शरीर मन बुद्धि ये सब अलग जिसको ये दृढ़ निश्चय रहेगा, तो ये शरीर मन बुद्धि के द्वारा जैसे भोजन होता है, गंगा जी दर्शन होता है, आकाश का दर्शन होता है, तो ये भी एक कर्म वो करेगा इस प्रकार की। ये तो ये इसको हम सत्य क्यों मानेंगे? तो ये जैसे ही दिखाया गया, राम जी का इतने पुत्र हुए, भगवान कृष्ण का इतने हुए, शिव जी का इतने हुए, वो सब कैसे दिखाया गया? कहते इसी प्रकार के लीला को जब दिखाना है तो जैसे मनुष्यों का बुद्धि में बिल्कुल संशय रहित तो होकर के बैठ जाए, ऐसे ही लीला दिखाएंगे। जो नाटक करते हैं तो नाटक ऐसे ही करेंगे जैसे आपको न लगे ये नाटक हो रहा है, तभी तो नाटक का अर्थात तो उसका क्या कहते ना सार्थकता। लीला लिखने वाले ही ऐसे ही लिखेंगे आपके लिए, रास्ता में कोई अर्थात तो लूप होल छोड़ नहीं देंगे, आप जान लेंगे तो नाटक है, इस प्रकार के नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल लिख देंगे करेंगे। और वास्तव में ये सब अर्थात तो सृष्टि विषय का व्यावहारिक सत्ता में प्रश्न अर्थात तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये प्रश्न क्यों बनता है? क्योंकि प्रथम हम मान लेते हैं ये सत्य है, तो इसलिए भी सामान्यतया अगर आप पुराण इत्यादि पढ़ेंगे जिनका बुद्धि इतना शुद्ध नहीं हुआ है और सूक्ष्म भी नहीं हुआ है, प्रश्न करने का सामर्थ्य नहीं है, उन लोगों के लिए पुराण है। और जिनका प्रश्न करने का सामर्थ्य हो गया उसको जो पुराण का व्याख्याता होंगे ना, पूरा हो जाने के बाद अकेले बुला लेंगे और बोलेंगे आप ऋषिकेश जाओ, तो ये स्थान आपका नहीं है। जब तक ये प्रश्न नहीं आता है कहते हैं सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो प्रश्न होने से धीरे धीरे कहेंगे आगे ये चलना, अर्थात ये सत्य तो बुद्धि जिनका हटता है वो पूछता है ये ऐसे कैसे हो जाएगा, तो वो कहेंगे ये वास्तविक नहीं है ऐसा। प्रश्न आरंभ होने से फिर उपनिषद सृष्टि सृष्टि चिंतक का वो सृष्टि का अर्थात तो सत्य तो बुद्धि रख करके उसमें और अंदर चलना, अरति उपघाता है ना, वो पूरा दिखाते हैं, वो कहानी दिखाते हैं। हाँ अच्छा अच्छा समास अच्छा आगे सो ततः काम प्रयुक्त एकाकी अरममाण रमण टीका में देख रहे थे तत्रैव तत्र का अर्थ एकाकी न रमते कामयते, ये बात कहा गया चतुर्दश टिप्पणी दिया क्या दिया उक्त अर्थ है, उक्त अर्थ अर्थात प्रजापति को एकाकी में रमण नहीं हुआ वो कामना की। तो इस प्रकार की कार्य लिंगकम अनुमानम सूचयति, प्रजापति को ऐसे हुआ था तो अब थे क्या उस समय में, कहते हैं कार्य लिंगकम अनुमानम, कार्य में जो गुण दिखता है वो कारण में होना चाहिए। तो कहते हैं घट अगर रक्त वर्ण दिखता है, अगर वो पाक नहीं हुआ था, अपक्व घटक रक्त वर्ण दिख रहा है अर्थात मिट्टी में रक्त वर्ण था। कार्य लिंगकम अनुमानम बहुव्री है, कार्यम लिंगम हेतु यस्य अनुमानस्य तद अनुमानम कार्य लिंगकम। भाष्य में तस्मात तत्सृष्टा वेतरही एतस्मिन् अपि काल एकाकी सन् प्राग दार क्रियातः कामयते जाया में स्यात् अथ प्रजायेया अथ वित्तम में स्यात् अथ कर्म पूर्वीय इति उक्तार्थम वाक्यम। तस्मात् तत् सृष्टौ एतर्हि अपि, तत् सृष्टौ अर्थात तत्पद से ये सृष्टि किसकी है? प्रजापति का। तो कहते हैं प्रजापति सृष्टौ एतर्हि, एतर्हि का अर्थ एतस्मिन् अपि काले, यही प्रजापति का सृष्टि चल रही है। तो आज भी एकाकी सन, जब एकाकी होता है, एका कब हो जाता है? कहते हैं प्राग दार क्रियातः, दार स्त्री, स्त्री क्रियातः स्त्री संबंध, स्त्री प्राप्त करने से पूर्व कामयते इच्छा करता है जाया में स्यात् अथ प्रजायेय, मेरे को स्त्री होनी चाहिए, मैं पुत्र रूप से उत्पन्न हो जाऊं, अथ वित्तं में स्यात् मेरे को धन भी होना चाहिए, अथ कर्म पूर्वीय कर्म करूं इति उक्तार्थम वाक्यम। उक्तार्थम में क्या समास करेंगे वाक्य को कहेगा? बहुव्री उक्तो अर्थो यस्य, ये वाक्य का अर्थ कह दिया गया। टीका में स यावत इति वाक्यम आदाय व्याचष्टे, आगे है स यावत एतेषाम एकैकमपि न प्राप्नोति अकृत्स्नो इव तावत आत्मानम् अकृत्स्न एव तावत आत्मानम् मन्यते। आगे मंत्र है ये स स अर्थात एवं कामयमानः संपादयंश्च। स एवं कामयमानः ओ इस प्रकार के कामना करता हुआ और कामना करके फिर आगे बैठ गया, कहते ऐसा नहीं संपादयंश्च, आप लोग नहीं बोलना संपादयंश्च में क्या सूत्र लगा नष्टा पदांत से नश्च वे प्रसान संपादयन नकार था नान्त है तो नान्त से पदस्य रु वा कब होगा नान्त से पदस्य रूर वा अम परे छवि तो अभी यहाँ अम परे छव है तो देखिए संपादयन आगे च है तो जो च है चकार है वो छव में आएगा उसके पर में अकार है अकार अम में आता है तो अम परे छवि संपादयन नकारांत है नान्त से पदस्य रू हो गया। तो ये नश्चवे प्रसान रंगने के बाद और दो सूत्र लगते हैं अनुसार से यहाँ अनुसार कहाँ है अभी तो रू हो गया अत्र अनुनासिक तुआ यहाँ की तो अनुनासिक नहीं है आगे क्या सूत्र है अत्र अनुनासिक पूर्वस्य तुआ आगे क्या सूत्र है नेट वालों में कोई और है अच्छा अभी सत्येंद्र नहीं है ठीक है सूत्र अगर है तो उपस्थित तो होना चाहिए नहीं तो पुस्तकस्था तुया बुद्धि हाँ ठीक है अच्छा दो आदमी है बोलने के लिए चलिए। तो ये महाराज श्री कहते ना ये शुद्ध श्रवण वालों को इतना लाभ नहीं है शुद्ध श्रवण अर्थात तो व्याकरण न्याय रहित तो पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तम गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम पुस्तक में तो है पुस्तकस्था तू या विद्या परहस्तम गतम धनम धन था किंतु उसको दिया हुआ है अभी तो कार्य काले समुत्पन्ने जब आवश्यक होगा सा विद्या न सा धनम न इस प्रकार के अर्थात ये सूत्र उपस्थित भी होना चाहिए। तो सूत्र उपस्थित होना एक बात है और सूत्र यहाँ लगते हैं वो भी दिखना चाहिए तो धीरे धीरे ये अभ्यास करने से इसलिए छुट्टी का दिन में सूत्रों का पारायण करते हैं अधिक। अच्छा संपादयंश्च उसको संपादन कराता हुआ जायादीनी जायादीन यावत समस्तान क्या संपादन करता है कामना करता है कहते हैं जायादीन समस्तान अर्थात सब कुछ यावत स अर्थात वह कामना करने वाले ब्रह्मचर्य स एतेषाम यथोक्तानाम जायादीनाम एकैकमपि न प्राप्नोति अकृत्स्नो असंपूर्ण अहम इति एव तावत् आत्मानं मन्यते। तो ये जितना जितना कामना करता है जाया में स्यात् आगे वित्तम में स्यात् आगे कर्म कुर्वीय ये सब कहा जब तक एकैकम न प्राप्नोति प्रत्येक को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता है एक भी अगर छूट गया तो असंपूर्ण अभी तो वो बाकी रह गया कहते हैं ये सब स्थान देख लिया किंतु तो वो बाकी रह गया। कभी कभी लोग घूम करके आ जाते हैं कहते हैं वहां गया था तो भाई ऐसा जगह है ये तो पता भी नहीं उत्तराखंड आप कितने साल से यहाँ रहते हैं वो जगह नहीं जानते हम बोला भाई ऋषिकेश में भी कितना जगह नहीं जानते तो वो सब जाने का और कहाँ है अपूर्ण असंपूर्ण अहम इति एव तावत् आत्मानं मन्यते तावत आत्मानम अर्थात असंपूर्ण है हमको अभी पूरा नहीं हुआ इस प्रकार मानता है। टीका में पूर्व सशब्दो वाक्य प्रदर्शनार्थ द्वितीयस्तु व्याख्यान मध्यपाति इति अविरोध मंत्र में है स यावत एतेषाम एकैकमपि न प्राप्नोति पहले स कह दिए तो कहते हैं वो तो प्रतीक रूप से लिया गया ये हो गया प्रथम स। टीका में कहते हैं पूर्व सशब्दो वाक्य प्रदर्शनार्थ वाक्य अर्थात प्रतीक दिखाए और द्वितीय सशब्द आगे द्वितीय सशब्द कहाँ है भाष्य में तृतीय पंक्ति में आरंभ में है समस्तान स एतेषाम यथोक्तानाम ये स है ये स द्वितीय स है इसको क्यों दिए, कहते हैं व्याख्यान मध्यपाती, नहीं तो कहेंगे स स दो बार क्यों कह दिए, स का अर्थ वही ब्रह्मचर्य। तो स ये प्रतीक लिया गया प्रथम स, द्वितीय स जो स एतेषां यथोक्तानां जायादीनां, ये व्याख्यान का मध्यपाती अर्थात व्याख्यान का अंतर्गत है, अर्थात एक हो गया व्याख्येय एक हो गया व्याख्यान, इसलिए कोई पुनरुक्ति नहीं है। टीका में अर्थ सिद्धम अर्थम आह पारिशेष्याद इति, अर्थ सिद्धम अर्थम, अर्थ से सिद्ध क्या हुआ तो कहते हैं पारिशे भाष्य में पारिशेष्याद समस्तान एव एतान संपादयति, पारिशेष्याद परिशेष न्याय से जब तक एक को भी प्राप्त नहीं करता तब तक असंपूर्ण मानता है, इसका अर्थ क्या करेगा वो तीनों को प्राप्त करेगा, इसलिए कहते पारिशेष्यात समस्तान एव एतान संपादयति, जब करेगा यदा तदा तस्य कृत्स्नता, तब उसको पूर्णत्व अनुभव होगा, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहेगा प्रवृत्त होगा। इसलिए उपाय है कि चाह इच्छा काम हुआ और उसको पूर्ण करो और उसका फल प्राप्त करो, और निवृत्ति मार्ग वाले कहेंगे ये इच्छा को ही छोड़ दो। तो ये छोटे महाराज जी का उसमें एक श्लोक है, चाह चाह तू चोरन चोरी ऐसा कुछ है, तो जब आप नहीं था तब तो मैं शहंशाह था और आप हमको ला करके हाथ में कटोरी पकड़ा दिया, तो इच्छा को कहता है आप तो चोरों का भी चोरनी है। तो ये टीका में तस्य कृत्स्नता इति एतद् अवतार्य व्याकरोति, अभी सब प्राप्त करने से ये कृत्स्नता को प्राप्त करेगा, जब तक एक भी प्राप्त नहीं होता है अकृत्स्न मानता है। भाष्य में यदा तू न शक्नोति कृत्स्नतां संपादयितुं तदा अस्य कृत्स्नत्व संपादनाय आह, जब ये न शक्नोति कृत्स्नतां संपादयितुं, बाह्य रूप से यह सबको एकत्र करके कृत्स्नता प्राप्त करने का देख लिया हमारा सामर्थ्य ही नहीं है, अभी क्या करना पड़ेगा, उपाय क्या है, कहते हैं तदा अस्य कृत्स्नत्व संपादनाय आह, अन्य उपाय कह देते हैं, अगर आप अश्वमेध स्थूल रूप से नहीं कर पाएंगे किंतु फल चाहिए, कहते हैं कि आप उपासना करिए उसे मिल जाएगा। इसी प्रकार की यहाँ अगर आप बाहरी पदार्थ एकत्र करके ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे फिर कृत्स्नता कैसे होगा, तदा अस्य कृत्स्नत्व संपादनाय, कृत्स्नत्व का संपादन के लिए आह मंत्र कहते हैं, आगे मंत्र में है तस्यो कृत्स्नते कृत्स्नता, अच्छा तस्यो कृत्स्नता ना यम एव आगे है तस्यो मन एव, अच्छा तो यह मंत्र हो गया तस्यो कृत्स्नता, तस्य अर्थात तस्यो वो अर्थात बाकी अलंकार अवधारण अर्थ में कहा जाता है। भाष्य में आगे तस्यो तस्य अर्थात तस्य तस्य कस्य, कहते हैं अकृत्स्नत्व अभिमानिनः, जो अपने आप को अकृत्स्न मानता है, ये सब नहीं है तो अकृत्स्न मानता है, कृत्स्नता इयम एवं भवति, उसका कृत्स्नता इसी प्रकार की होता है, उ का अर्थ अवधारण करते हैं अर्थात इसी प्रकार के उसका कृत्स्नता होता है। टीका में अकृत्स्नत्वाभिमानिनो विरुद्धम कृत्स्नत्वम इति आह, वो अकृत्स्न है और कहते हैं अकृत्स्न का इसी प्रकार के कृत्स्नत्व हो जाएगा, ये तो विरुद्ध है, पूर्व पक्ष कहता है अकृत्स्नत्व अभिमानिनः अभिमान करने वाले का विरुद्धम, क्या विरुद्धम कृत्स्नत्व, अकृत्स्न मानता है और कृत्स्न हो जाएगा, ये विरुद्धम कथम, भाष्य में प्रश्न पूछते हैं कथम, सिद्धांति उत्तर देगा टीका में विरोधम अंतरेण कार्त्स्न्यार्थम विभागम दर्शयति, विरोध कुछ नहीं है, विरोधम अंतरेण अंतरेण अर्थात बिना विरोध के बिना कार्त्स्न्यार्थम अर्थात कार्त्स्न्य सिद्ध्यर्थम, कैसे कृत्स्नता होगी उसको विभाग करके दिखाते हैं भाष्य में, अयं कार्यकरण संघात प्रविभज्यते, कार्यकरण संघात को अभी भाग करके ये सारे जितना चाहिए था वो सब ये कार्यकरण संघात में ही है। टीका में विभागे प्रस्तुते मनसो यजमानत्व कल्पनायाम निमित्तम आह। अभी कार्यकरण संघात को विभाग करेंगे, विभाग करने का अभी जो तैयार हो गए, मन को यजमान स्थान में लाते हैं क्योंकि वो कर्ता वही सबसे मुख्य होगा। क्योंकि अभी क्या करेंगे, कर्म करेंगे ना, उपासना करने के लिए चल रहे हैं, उपासना करेंगे तो उपासना किसके द्वारा होगा, मन के द्वारा होगा ना, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इसलिए कहते हैं मन ही यजमान होगा क्योंकि उपासना मन ही करेगा। मनसो यजमान तो कल्पनायाम निमित्तम आह। भाष्य में तत्र मन आधार से अयम कार्यकरण संघात प्रविभज्यते तत्र मनोनुवृत्तिम मनोनुवृत्ति ही इतर सर्वम कार्यकरण जातम इति मनः प्रधानत्वाद आत्मा एव आत्मा। यहाँ उपासना दो नंबर टिप्पणी में दिए हैं, अच्छा चार नंबर टिप्पणी में है उपासना प्रकरण। अच्छा आगे भाष्य में तत्र मनो अनुवृत्ति ही मनो अनुवृत्ति दो नंबर टिप्पणी में मनो अधीन इतरत सर्वम मन के अधीन बाकी सब कौन कार्य करण जातम कार्य कहने से शरीर करण इंद्रिय शरीर इंद्रिय सब मन के ही अधीन है इति मनः प्रधानत्व प्रधानत्वाद इसलिए मन ही प्रधान हो गया इसलिए आत्मा इव आत्मा आत्मा जैसे प्रधान होता है इसी प्रकार की है मन प्रधान हुआ। टीका में उक्तम एव व्यनक्ति मन प्रधान है उसको दृष्टांत दे करके स्पष्ट करते हैं यथा जायादीनाम कुटुंबपतिर आत्मा एव तद अनुकारित्वाद जायादि चतुष्टयस्य यथा जायादीनाम कुटुंबपति ही आत्मा जायादीनाम आत्मा कौन है कुटुंबपति कुटुंबपति अर्थात जो स्वामी है गृहस्वामी वो जायादि का आत्मा आत्मा अर्थात जायादि का वो मुख्य है उनका बीच में वो मुख्य होता है तद अनुकारित्वात जायादि चतुष्टयस्य जायादि अर्थात पुत्र दैव मानुषवित ये सब गृहस्वामी का अनुकरण करेंगे इसलिए गृहस्वामी कुटुंबपति जैसा मुख्य होता है इसी प्रकार की मन मुख्य हो गया। एवं इहापि अर्थात चार नंबर टिप्पणी दे दिए उपासा प्रकरण उपासा अर्थात उपासना प्रकरण तो उपासा गुरुश्च हलह अप्रत्यय हो गया अप्रत्यय होने के बाद टाप हो जाएगा क्योंकि आश आश गुरु है गुरुमान है तो आगे गुरुश्च हलह हो करके अप्रत्यय हो जाएगा उपास अगर ल्यूट करेंगे तो उपासनम होगा तो अगर अ करेंगे तो उपास अगर टाप हो गया उपासा अर्थात उपासना प्रकरण में मन आत्मा परिकल्प्यते कृत्नताये मन को आत्मा कहा गया परिकल्प्यते तो कृत्नताये अर्थात उसको पूर्णता प्राप्त करने के लिए मन को आत्मा शब्द से कहा गया आत्मा अर्थात प्रधान। एक नंबर टिप्पणी दिया है देखिए लंबा थोड़ा है परिकल्प्यते इति देहम अधिकृत्यो यो यज्ञ तत्र मनसि यजमान दृष्टि ही कार्या अभी उपासना करेगा देह को विषय बना करके देह कार्यकरण संघात को विभाग कर रहा है जो यज्ञ होगा उसमें मन यजमान है मनसि यजमान दृष्टि दृष्टि अर्थात मन यजमान है ऐसा चिंतन करे दृष्टि का अर्थ चिंतन उपासना यथा जायादीनाम पंचानाम मध्ये कुटुंबपतिर आत्मा एव प्रधान जाया आदि पांच के बीच में जाया पुत्र जाया पुत्र अच्छा जाया पुत्र जाया आगे कहा जाएगा बाघ जाया पुत्र दैववित मानुषवित और स्वयं ये पांच हो जाएंगे क्योंकि स्वयं भी उसमें रहेगा तो पंचाना मध्य उसका कहेंगे जाया उसका बाघ है वो जाया और प्राण प्रजा पुत्र हो गया और दैव वित्त मानुष वित्त के लिए चक्षु श्रोत्र कह दिया गया और मन स्वयं हुआ तो जैसे जायादि नाम पंचाना मध्य ये पांच में स्वयं भी है जैसे कोई घर में पांचों का बीच में कुटुंब पतिर आत्मा एव प्रधान हा। तो आत्मा होता है जैसे प्रधान तद अनुकारित्वा जायादि चतुष्टय से बाकी जाया पुत्र वित्त सब उसके अधीन रहेंगे तथा बाघादि नाम पंचाना मध्य ये जो उपासना करेगा मन हो गया यजमान आगे बाघ प्राण इत्यादि सब मध्य मनसः प्राधान्यम क्यों मनो अनुकारित्वाद बाघादि चतुष्टयस्य तो ये बाघ प्राण इत्यादि मन के अनुकरण करेंगे मनो जब निश्चय हो जाएगा चलना है ये सब उसके पीछे चलेंगे, अर्थात जब प्रारब्ध पूरा हो जाएगा। तो जिसका ये सामर्थ्य नहीं है प्राप्त करने का, मनो अनुकूल पदार्थों को प्राप्त करने का अगर सामर्थ्य नहीं है तो कैसा करेगा? जैसा कहते हैं ना कोई एकदम ये ठेली चलाता है और उसको अगर इच्छा है कि हमको ये बनना है, जानता है कि अगर सामान्य रास्ता में जाएगा तो पहुंच नहीं पाएगा तो क्या करेगा? कहते हैं कठोर उपासना करे और प्राप्त कर सकता है। जब प्राप्त करते तो मतलब भोग होगा, इससे भी इससे उपासना से होगा नहीं होगा तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? उसका मन में वो भोग आएगा तो नहीं तो फिर ये क्या करेगा? और मनो जो भोग देगा ये स्थूल रूप से वो पदार्थ भी सामने में भी उपस्थित करवा सकता है। जैसे कही अर्थात अभी दरिद्र है किंतु राजपद के लिए उपासना करेगा तो उसको होगा, जैसे कहते ना मतलब हाथी ला करके सोने का कलश में जल डालेगा उसका सर पे तो राजा बनेगा। तो इस प्रकार की अगर उतना कठोर उपासना करेगा तो अगर यह करके साधन उपासना करके अगर ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं अतः ये नहीं कर पाएगा, लौकिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाएगा, कर सकते हैं। तो आगे भाष्य में तथा मन हो गया यजमान तथा वाग जाया, उसका जो वाग वाग अर्थात वो जो श्रवण करता है वेद वाक्य जिसमें विधि इत्यादि कहा गया वो सब जाया। मनो अनुवृत्तित्व सामान्यात वाच, मन का अनुवर्ती होगा ये वाग अर्थात वाग इंद्रिय नहीं वो जो शब्द, क्योंकि शब्द ग्रहण होने से मन आगे शक्ति ला करके उसका अर्थ लाएगा, अर्थ से आगे ज्ञान होगा। टीका में बाची जाया तो कल्पनायां निमित्तम आह, बाघ को ये पति मतलब पत्नी स्थानीय जाया स्थानीय क्यों कहा? कहते मनो अनुवृत्तित्व सामान्य, मन का अनुवर्तन करेगा बाघ। बाचो मनो अनुवृत्तित्व स्वरूप कथन पुरसरम स्फोरयति, बाघ मन का अनुवर्तन करता है, ये बाघ का स्वरूप कह करके कैसे मन का अनुवर्तन करता है बताते हैं। बाघ इति शब्द चोदनादि लक्षण, यहाँ बाघ से बाघ इंद्रिय नहीं, बाघ शब्द अथवा बाघ इंद्रिय का जो विषय होता है कौन? कहते हैं चोदनादि लक्षण, चोदन विधि वाक्य। मनसा श्रोत्र द्वारेण गृह्यते अवधार्यते प्रयुज्यते च इति मनसो जाया इव वा, तो मनसा मन श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा वो शब्द को ग्रहण करेगा तो स्वर्ग काम हो यजेत, शब्द को ग्रहण किया करके अवधारियते शक्ति ज्ञान हो है तो अर्थ आएगा पदार्थ आगे अन्वय होगा इसे मन के द्वारा होगा। और प्रयुज्यते च, जब शब्द उच्चारण करेगा भी मन पहले प्रथम रहेगा, आ मन नहीं है तो शब्द उच्चारण नहीं होगा। प्रयुज्यते च इति मनसो जाया इव वाक, इसलिए मन का जाया स्थानीय हो गया ये वाक, वाक अर्थात ये शब्द। आगे ठीक है, प्राणत्व प्रजात्व कल्पनां साधयति, आगे वाक और ये मन ये दोनों हो गए यजमान और पत्नी, आगे उसे प्रजा होगा पुत्र, कहते हैं प्राण प्राणस्य प्रजात्व कल्पनां साधयति। भाष्य में ताभ्याम च वांग मनसाभ्याम जाया पति स्थानीयाभ्याम प्रसूयते प्राणः कर्मार्थम इति प्राणः प्रजा इव, ताभ्याम च वांग मनसाभ्याम वाणी और मन के द्वारा जाया पति स्थानीय अभ्याम जाया पति स्थानीय प्रसूयते प्राण प्राण वो दोनों से उत्पन्न होगा कर्मार्थम इति प्राण प्रजाइव, तो ये प्राण प्रजाइव कहते प्राण जो शरीर में है वो तो प्रथम होगा, कहते प्राण अभी स्वयं मन हो गया ये उसका यजमान, आगे वाघ हो गया जाया, वाघ हो गया विधि वाक्य, तो विधि वाक्य श्रवण होने के बाद आगे कर्म में प्रवृत्त होना है, यह जो कर्म में प्रवृत्त होने के लिए जो प्राण चाहिए, यानी कि प्राण अभी मन और वाणी आने के बाद प्राण आएगा ये शरीर में ये बात नहीं है, अर्थात जो कर्म करने के लिए जो प्राण होता है वो वही प्राण है, इस रूप से उसको देखना है, अर्थात कर्म का निमित्त जो प्राण है, क्योंकि इसी को भाष्य में लिखते हैं कर्मार्थम, उसका शरीर रक्षणार्थ नहीं कहा जाता है, कर्मार्थम जो प्राण हुआ उसको प्रजास्थानीय कहा गया। ठीक है, मैं कथम पुनर्चक्षुर मानुषवित्तम इति उच्यते तत्र